الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا النعمة. لا سورة أنفال لا سما سفارة دا ترفن نمبر آيات تدريفن دوس. ذلك مخی دا قریش تشبیه ورد لدا فرعونیان سرا قریش مکہ مشرکین دلتا و ذکر کئی. ذالک بی ان اللہ ذالک ایلست لتستیقنو ذالک پدی باندی یقین وکام. بی ان اللہ لم یکو مغیرا بشک اللہ ندے بدلون کے نعمتا یو نعمت لرام. اللہ نہ بدلی یو نعمت لرا انعمہا چوی کی پچا باندی انعمہا علا قوم چوی کی دغی لرا فیو قوم باندی حتی یغیرو ما بی انفسهم ترسو چی اغیخ پلی ارادی بدلی کی تردی پوری چی بدل کی اغا نعمتنا چی ددی فنفسنو باندیو. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِنًا أَلَّا فَا كَوْرِ دُنْ كِدِي أَوْ فُوهَ دِيمٌ وَبُرَا تَبَخْ فَلَ إِرَادَانَ خَرَابِي. مسلمان تا خطاب دے مسلمان تا وی چی ارادہ ما خراب وام. دا مسلمانانو چی سمر حالات بی گاڑی گی خرابی گی دادا دی خپلی ارادی خرابی دی. ارادہ نیت صفا ستر ساتا اللہ بتا چرتم نخف کئی اللہ بتا نخرابی. وګورا یو ځلی یو بادشاہ تلی دی یو باغ ته ورغی تږی شوی دی. هغه باغ والا ته وی وی مالا د انار والا شربت وکا آغا انار راو شو کول او جوسه تی جوړ کړو دل راوړو د چکل آغا وس کلاړو سمود پس زړی ور تو شو بیا راغې ویل دا ډیر خوب شربت ته ډیر خواږه عصیر دی وای پدې باندې ټیکس لګوما فاولتی وی شربت وسکما ازلی کی را دا وکڑا نو چکلے ورلہ شربت راولو نو دا چی وسکو نو آغا مزین وا ورطوی وی مخ کی جتا مالکم شربت کڑو دا آقا انار نر علوکا وی دا خو خنه دے اغوی آقا انار دے خو کی دے شی چی دا وقت دا بادشاہ اراده بدل شوی نو آغا خو ځان سره سوچ وکوا خو دقا بادشاو آغا خو نفی جاندو نو آغا تا پتا و لگی دا چی بلکل زڑکی را دا غلطا و دا ٹیکس دا لگولو آم او ٹیکس چی سوک لگی پا مسلمانانو باندی نبی علیہ السلام پرمائی وی ما دا ٹیکس خاون پا جہنم کی ولی دوم نو بادشاہ بیا اراده بدل اکڑا جیارا ٹیکسونا مکسونا نلگوم پزلک کے ځان سره اراده بدل اکڑا الک توی ورشا یو بل گلاس را لوکا چکلا بل گلاس شربت ور لوکو نو آغا دیر مزیدار دیر خوندورو وی دا دیر مزیدار وی که دیشی چی دا بادشاہ اراده خی دی وجینا فنیتونو باندې پیسلی کی ارادی خی ساتا اللہ بتالا خا احسان کئی پتا باندې بخا احسان کئی لکو سو گورا یو سڑے پیو حالات باندې دے دالا چسا میرا بانائی دی آغا پاغا باندې کی گی دا سړی روغ دی او خوشاله دی پاغه کې خپل زندگی تیری او الله خپل نعمتونه هغه نه بدلی اگر کده ګناونه هم کوي خو چې خبر نه دی او ګناه کوي الله خپل نعمتونه نه بدلی خو تر سوچ دی خبر شو چې دا زه ګنا کوم او بیا هم د ګنا نه وا نه وختم بیا هم د ګنا نه وا نه وختو عالم ورته بیان وکو تبلیغی ورته بیان وکوم داغه د خلینې واورېدل خو بیا پوه شو او د پوهې باوجود بیا هم نه سمېدو نو الله تعالی بیا اغا خپل نعمتونا اغا بیا بدلی بیا پا دبندی اغا عذابونا ابتلا بن نقم اغا شروع شی وارم شمانان مری اغا نفاتی کی گی غٹ مشران خلق مریضان دشمن با غالب شی یخرجونهم من النور الى الظلمات شیطان راضی دا بتیارو تراکاگی درانان بے دریکی ندقا حتی یغیر ما بینفسهم تردی چی بدل کی اغن عمتنا چی پد باندی دی داولی دا دخپل اراده بدلی دے داغا صحیح ارادی نوا وقتون واللہ بیا غفل نعمتنا بند کی وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِنًا اللَّهَ أَوْرِدُنْكِ أَوْفُهَ دِيمٌ كَدَا بِعَالِ فِرْعَوْنَا حَالَ دِي فَشَانْدَ حَالَ فِرْعَوْنِيَانُ دِي وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاَكَسَانْ شِدَ دِينَ مَخْكِدِيمٌ دوزلَ ذِكَرْ شُو كَدَا بِعَالِ فِرْعَوْنَ دَاوَلِ دَا زَكَى چی اول دا تشبیح دا پا کسرت کی دویم دل دا تشبیح دا پا عذاب کی یا دا چی اول کی اغا تشبیه دا عدد دا بدلولو اغا عدد دا کفر او دا تغیر او دویم دا چی تشبیه دا عدد دا کفر او دا تکذیب دا دا در اجنتی آدم مخی آیت کی ویلیو کفرو بی آیات اللہ بی ورپسی ذالک بی ان اللہ لم یکو مغیرا فعدد دا کفر او دا تغیر باندی او پا دی دویم آیات کی عدد دا کفر او دا تکذیب او دا حلاکت دیو جنا جدا جدا راوڑی شوم نو کدا بی آل فرعون حال دی پشان دا حال دا فرعونیانو دے والذین من قبلیم وکسان چی دا دین مخکدیم کذبو بی آیات ربیم در جنگن دیو آیتنا در اوفل فا اغرقناهم نمونگ غرق دیو لرام و اغرق فا اهلکناهم مونگ حلاق دیو لرا بی ذنوبیم پسبب دگناون دی سرام و اغرقنا او مونگ غرق آل فرعون فرعونیان یا اتلک یا شپارس لکا غرشو پایورز بانی و کلن کانو ظالمین دا طولو ظالمان ان شر الدواب ان شر الدواب عند الله الذین یقینن بدترین پزند سرو کی فنزد اللہ الذين آكسان دي كفروا چه كافران دي الله نمني دا پیغمبر نمني دا کتاب نمني توحید مثلا نمني فهم لا يؤمنون دي ایمان نراوړي الذين عاهدت منهم آكسان چغي ولا خريدا تا سند دينا چاته وي نبي عليه السلام توي چی تا سره وعده کړی دا ثم ينقضون عهدهم او بیا دی ماتی اغا وعده لرا فی کل مره فهر زل باندی وهم لا یتقون او دیو زال نبچ کهی دا وعده ما تولو نام سوکتی مراد دی دا دین مراد اغا بنو قریز والا دی یو زل د نبی علیہ السلام سره لوز وکوم د نبی علیہ السلام سره لوز وکوم بیا هم د دغه مشرکین امداد وکو نبی علیہ السلام سره لوز وکوم چې بهر نکلا دشمن راتلو زما دشمن مو تبور سره نه پډ لکیږي امداد باور سره نه کی یاستا دشمن مو زبا داغي مرګره کی غم نه زبا مدد نه کوم وعده وکړه لوځه نبی علیہ السلام سره وکوم مشرکین مکه چې کله راغلل د بدر په غزا کې ناغي سره مدد وکوم چې کله ورته وینا وشوا انو الخطا وشوا فاخطأنا اخطأنا زمون خطا وشوا نو فعاهدوا مرة اخرى دوباره بیا عهد وکو چې اندل بدا سکار نکو فنقضو ایدن یوم الحندق کلا چی دا جنگی حندق مقرار لانو بیای غدر وکوم بیای وعدا ما تکلا داغی مرگستی وکلا بیا چی کلا دا غداری وکلام داغی سر پتی خبری وکلی ویل تاسو دا طرف نامونگا دا دی طرف نام پیور شو دا بختم کو حلتی نبی علیہ السلام خبر شو اغا بیا اغا یو صحابی دی نوی نوی مسلمان شوی دی دا اغا جاسوسی کی دیر مخ کی و دا اغا پزر یا باندی اغا اغی ناکام شو الله اغی بیر تا ناکام کلو اولادل نبی علیہ السلام مازی گره دے راغ اغا زغر کولا وحی اللہ یتون راولی گل ویتا تا خو اغا ازلی بدبخت دشمن پروت دے جنگ نه دی ختم ورځ ور پسې چې پرې نه دی. صحابو ته وای زئی ماجیګر مانځل د ځان ور سوي او دا واقع را خپل دی باندې به وایو. نو چې کله حال تلالن نو هغې پهغه چې یو قلا کې بند شوي څو ورځو پورې بیا یې الال کړو یو یو بیا را وستو الاله و بې دا غدار دی دقې ته اشاره ده چې ستا سره واده وکړي او بار بار واده ماتوي واده خلافی نه هغه ناوړي الذین عاهدت منهم هغه کسان چې واده کړي ده ستا سره د دینا ثم ينقضون عهدهم بیا ماتوي دي هغه وعدې لرم فی کل مرات فهر ځل باندې وهم لا یتقون دیو ځان نه بچ کوي د غدرنا او د خیانت نام لا یقافون غایت الغد غدری د غدر نه ځان نه بچ کوي د دوکې نه ځان نه بچ کوي فإما تسقفنهم نو کته وینې دی لرا پس کته لاندې کړې دیو لرا فی الحرب په میدان جنگ کې فشرد بهم نو وترو دی لرا من حاسو خلفهم چه رست دی دا دینا دا زکا چه منافق دی واغا زکا وی دی کدی بیا مندی که فی الحرب فمیدان جنگ کی منافق یادی حرب لفظ اولی زکر خود از زکا چه کلستا پا کلستا پا علاقه کی وسیگی سنوی تورت سموایا ستا بچو تا سنوی تورت سموایا جنگ نکی تورت جنگ مکوام خوچی کل دارو الاسلام تاواتو دا دارو اسلام نبهر شو میدان جنگ آغی تاواتو نوگر بیای فری ندی جهاد ورس روکام وی تروا داس عمل ور سروا کا چخپل اولاد لکل ور کئی چیاد وساتی فشرد بیهم و تروا دی لرا فشرد بیهم و تروا دی لرا من خلفهم اغسو چی رستر دی نرازیم یا دستی اوباسا امام بخاری رحمه اللہ ذکر کئی فرقا وی دلور لختم کا تسو نسی کا فشرد بیم منو ملک دیولرا و ترو دیولرا من خلفهم ارسو چی رست ددی ندیم چی برتی واغلی لعلهم یذکرون دید فراچی دیو فندو نسیت واغلیم و اما تخاف اللہ یرا ولا ورکا و اما تخافن او کتیریدلی من قوم الخیانت لیو قوم دا خیانت نام فانبذ الیهم نغرز و دیتا علا سوائل اعلان ورکا خبرداری ورکا دیتا علا سوائل پا برابر ایبالی ان الله لا يحب الخائنين الله نه خوښوي خیانتګرم دا یات لږ مشکل دی وګوره و اما تخافن من قوم الخیانه که دې یره وکړه د یو قوم نه د خیانت چې خیانت پکې دی نو ورته ووایه چې تیار شئ وإما تخافن من قوم خيانة كيجي يقوم ده خيانتنا نفلبذ إليهم غرض وديتا وعدا يقوم ده تاوصر وعدا كريدا ده جنگ من دينو غرض وديتا وعدا على سوائل چشيتا سو برابر فخيانت کی سمانا چې د خیانت نه یریږي نو ته هم لوز وغورځوه علا سوایم چې شی تاسو برابر په خیانت کې او الله خیانتګر نه خوښوي نو په ظاهره باندې خدا معلومیږي خدا مطلب نه دی ګورې معنا په مفهوم باندې ځان پوهه کا د مسلمان کار سو دین او د دین حفاظت کول، جماعت او د جماعت حفاظت کول، مدرسه او د مدرسې حفاظت کول. یو دې جماعت مدرسه بل دې داغي حفاظت، نو دا حفاظت بکیږي د کفارو سره په مقابله باندې، نو دا مقابله بند شوا په حد باندې وعده باندې. تبا ما سره جنگ نکی زبتا سره جنگ نکو ما مخالف دشمن چی راتلو کزما دشمنو تبور سره نه پڑل اکیگی، کستا دشمنو زبور سره نه پڑل اکیگا مام. نو لوز تم ما تواز زبی نما تو مام، دوان طرف تبا لوز نما تای، نو کاغل لوز ماتی نو فلبز الیهم اعلان و کدیتا خبرداری ور کدیتا چی زما اوستا لوز ختم شو، تسی نی زما پتا بند یردا لس یا شل رزی محلت دے یا میاش تیم شو، دا میاش نباد تم تیار شو زم تیاریم، جنگ بکو تیار شو دریگام. نو فل بیز ایلیم خبرداری ور کدیتا ایلان ور کدیتا علا سوا ایل چی شیطاسو برابر پا غرزولو دوادی کی، اغا هم خبر شو او تو هم خبر شی، دا سینا چی تا عملو کی او دا ورطوی چی مان لوز مات کرده دی، اگر کاغا غدر کئی ننا دا سی بنکیم على سواء يا داسي جددي سورة دعوة دا القتال في سبيل الله دا اللهم فدين كي جنگ وكا وسط دعوة دا سورة پاتي شويدا دا يو عارس دا وجن عارس سوو چي وعدا شويدا چي دي وعدا ما تقران نو عارس لرشو نو على سواء انت ودرغا فدعوه دا سورة باندي نو داسی بشیدی پن بید ایلیهم غرز و دیتا دغوادا علا سوائل چی شیطاسو برابر پمیدان جہاد کی، اغم خبر دے تم خبری دوان خبردار شوینو علا سوائل شیطاسو برابر پمیدان جہاد کی نو پن بید خبردار ورکا لهم الیم دیو تالا سوائل چی شیطا سو برابر. علماء کرام اقوال ذکر کئی وی فلبید الیهم علا استوائی منک و منهم فی العلم ینقض العهد، تفسیر مدارک دا ذکر کئی چی دوانا دوادی پما تولو کی برابر شئی، یا تفسیر ابن جریر او غرائب القرآن والا ذکر کئی اعلمهم وی دیو تا خبر ورکا قبل حربك اياهم انك قد فسخت العهد حتى تسير انت وهم على سواء في العلم وارتوى اعطى وعدما تكران زمان طرفنا معدما تا زان جنت تيار كام. يا دريم منا تفسير الرحمن ولا ذكر كريد على سواء على طريق ظاهر يستوي في معرفة الكل. یا بلغنا غریب القرآن دا ابن قطب قطب آغا ذکر کئی القه الیهم نقض کل عهد لتکون انت وهم فی العلم بالنقض سواء چی دوان تاسو برابر شئی، آغا تم پتولئی چی وعدی ما تکڑی دا تا تم پتولئی بیاوز میدان جنگ تا بیا تاسو جنگ وکی سران فلبید الیهم تاسو خبرداری ورکی دیتا علا سوائل اے بینک و بینهم عهد داور توایا چی او غرزوا داور تو غرزوا دا خبر ور تور کام. امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ اغا امرو کو پر مرگرو تا جنگ مندی اعلان کڑو چی ومی جنگ بندی دو رضی پاتی دی امر یو کو مجاہدینو تا چوزی خور خور مرچو تا زانور سوئی مشر صحابی پکی دے اغور توئی ویا معاویہ وفا ام لا غدرن یہ معاویہ وفا ذر دا غدر ناروا دے هغه وی ما خو جنگ نه دی شروع کړی مورچو ته کسان رسو ما جنگ ما نه دی ویلی هغه وی دغه غدر دی کنا میاشت یې دی میاشت پټیم کی دن دننا خپل پوجونه به تنه خوځې هغه به نه خوځئ کله میاشت پوره شوه نو بیا به ځې هغه امر وکړو په ځای ځای کېنئ مځئ نو دغه برابري ده د انسان حقونه قرآن ښیي بشری حقوق تا ته ښیي نو ته ورته دا ووایه چې هلکه ستا نه ماته خطره ده ته تیار شه او شل ورځې یا لس ورځې ټیم دی وعده بیا ماته ده ته جنګ ته تیار شه او زه هم تیار یم وَإِمَّا تَخَافَ اللَّهَ كَيْرِ دِيْتَ مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةً دَيُقُومْ دَ خِيَانَتْنَا فَالْبِذْ إِلَيْهِمْ نُخَبَرْدَارِ وَرْكَدِيْتَا إِلَانْ وَرْكَدِيْتَا عَلَى سَوَائِلْ چِشْرِتَا سُو بَرَابَرْ پَخَبَرْ كِي یا شِرِتَا سُو بَرَابَرْ پَدَعْوِيدَ دِي سُرَتْ بَانِي چِي قِتَال فِي سَبِيلِ اللَّهِ دِيْمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اللہ مِنَنَا كَيْدَ خِيَانَتْ گَرُو سَرَابِيَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقِين وَكَاچِ بِشَكَ اللَّهَ لَمْ يَكُو مُغَيِّرًا نَدَي بَدْلَوْنْكِ نِعْمَتًا يَوْ لِعْمَتْ لَرَانُ عَمَا آچِ كَرَيَا لَا قَوْمٍ بَيَوْقُمَ دِي حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ تردی چی بدل کی اغنی امتنا چی پتا باندی دی وان اللہ سمیعن علیم یقینن اللہ وریدن کی اوفو حدیم قدابی آلی فرعون حال دی